وَقَفَّيْنَا لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ بیٹا مریم کا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عطا کی ان کو الانجیل، انجیل کتاب، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً، اور کیا ہم نے بیچ دلوں ان کے، اتَّبَعُوهُ، جنہوں نے اتباع کی حضرت عیسیٰ کی، رَأْفَةً، نرمی خلق خدا پر، وَرَحْمَةً، اور مہربانی آپس میں، رحبانیتن، اور رحبانیت، ابتدعوها، خود اختیار کی انہوں نے، ما کتبناها علیہم، نہیں فرض کی تھی ہم نے وہ رحبانیت علیہم اوپر ان کے، اِلَّبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر تلاش کرنے اللہ کی رضا، فَمَا رَعَوْهَا، پس نہ رعایت کی انہوں نے اس رحبانیت کی، حق کا رعایتہا، جیسا کہ اس کے رعایت کا حق ہے، فَآتَيْنَا، بس ہم نے دیا، الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، اجر ان کا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہتے ان میں سے اب بھی فاسق ہیں۔ اب یہاں پر پوری توجہ کے ساتھ اس آیت کو سمجھنا ہے۔ رحبانیتن کا عرض رحمتن پر بھی نہیں، رحبتن پر بھی نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو، قطعن نہیں، قطعن نہیں، رحمت پر بھی اور رحمت پر بھی، کسی پر بھی نہیں۔ ہاں بھائی، رحبانیت اس کا عامل مقدر ہے، جس کو آپ بولتے ہیں ناوی لوگ، ما اُز میرا عاملہو علی شریطۃ التقدیر، ما اُز میرا عاملہو علی شریطۃ التقدیر، ایک یہاں پر ایک، ابتدعو رحبانیتن، ابتدعوها، سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ کوئی کافی ہے والا، اُس میرا حامل ہوں علی شریدت تفسیر، یہ قبیلے سے منصوب بحد پہ حامل، یہ ذہن میں رکھ لو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رحبانیت کس چیز کا نام ہے؟ بعض عیسائیوں نے اپنی طرف سے عبادت کی ایک خاص قسم اپنے اوپر لازم کی، عبادت کی ایک خاص قسم اپنے اوپر لازم کی، اور وہ کیا تھا؟ ترک دنیا، دنیا چھوڑ دی، غاروں میں چلے گئے اور پہاڑ کی کوہوں میں چلے گئے، وہاں پر سال ہا سال تک رہے، شادی چھوڑ دی، تبتل اختیار کیا اور دنیا کے ساتھ معاملات چھوڑ دیے، وہاں زندگیاں پہاڑوں میں گزار دی، جس میں سال سال کا غسل نہیں کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں تھی، انہوں نے ترک کے دنیا، رحبانیت کا مطلب ہے دنیا کو ترک کر دیا عبادت کے لیے، یہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ جہاں آپ کے بینر سطور لکھا ہے، اس سب کو ذہن سے نکال دو، بینر سطور جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف دیکھنے ہی نہیں، اس آیت کا میں جو معنی کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اور یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا آپ کے پاس ان کی طرف بالکل نہیں دیکھنا. اب میں مانا کر رہا ہوں اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ. رافانی یاتا اور گھڑ لی انہوں نے ترک دنیا رابانیت ایم دادا اوہا انہوں نے خود گھڑا تھا اس ترک دنیا کو. ماں کا تب نہ علیہم نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس رابانیت کو علیہم اوپر ان کے ان لب سے گا آ لیکن کا تجو بے سالے کا رضوان اللہ. یہ اللہ مستثنا پل کتے بنا رہا ہوں اللہ بے مانا لیکن لیکن کا تجو بے سالے کا لیکن انہوں نے قتل کیا کس کے ساتھ اور کس کا رضوان اللہ اللہ کی رضوان کا اللہ کی رضا مندی کا. پما رہو بس نہ انہوں نے رعایت کی اس رحمانیت کی حق کا رعایت ہا جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. فآتینا بس اب کیا سمجھے ہو میں نے کیا معنی کیا کہ رحمانیت کو انہوں نے خود اختیار کیا ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی رحمانیت. اچھا اللہ کی استثناء ملکتے لیکن کے معنی میں لیکن عبارت آپ کے پاس لکھی ہے لیکن کسا دو لیکن انہوں نے قتل کیا کس سے اس رحمانیت سے کس کا رضوان اللہ اللہ کی رضا کا. یہ سعید ابن جبیر قتادہ وغیرہ یہی معنی کرتے ہیں تو اور انہوں نے اس کی رعایت نہ کر سکی. یہ اب یہ معنی ذرا سمجھ لو میری طرف دیکھو بزرگو. اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں نے رحمانیت اختیار کی ہم نے ان پر رحمانیت فرض نہیں کی تھی انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی انہوں نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. انہوں نے یہ لازم کیوں کی رحمانیت اور ترک دنیا ان کا مقصد اس سے تھا کہ اللہ راضی ہو لیکن وہ اس کی رعایت بھی نہیں رکھ سکے لیکن وہ اس کی رعایت بھی نہیں رکھ سکے. اس کی مثال ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا 1000 رکعت نفل پڑھوں گا اگر یہ میرا کام ہو گیا. اب 1000 نفل پہلے نفل تھے جب اس نے کہا علیہ مجھ پہ لازم ہے 1000 نفل پڑھنا تو اب اس نظر پر ماننے سے وہ 1000 نفل کیا ہو گئے اس کے ذمہ پہلے نفل تھے اب کیا ہو گئے واجب. اب وہ 1000 نہ پڑھے 500 تک کیا اور دل چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ نہیں پڑے جاتے تو اس کی مثال یہی بالکل آیت بن رہی ہے کہ ہم نے تو 1000 نفل فرض نہیں کیے تھے اس نے نظر مار کے فرض کیے اور پھر اس نظر کو پورا بھی نہ کر سکا. پھر اس نظر کو سمجھو اس آیت پر او بریلوی مفسرین سارے ناچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے بدعت سے ہتانہ ثابت ہو رہی ہے بدعت سے ہتانہ. اس لیے پہلے جو اصل معنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر جو آپ کے بینر سطور لکھا ہے وہ بتاؤں گا پھر جو بریلوی معنی کرتے ہیں وہ بتا کے پھر بریلویوں کا رگڑا بھی ساتھ آئے گا وہ معنی کیسا غلط کرتے ہیں. تو پہلا معنی آپ سمجھ گئے کیا سمجھے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے ذمہ نظر مان کے نمازیں اپنے گلے ڈال لے اور وہ کہے کہ میں 1000 نماز پڑھوں گا. اب 1000 نماز اللہ نے تو فرض نہیں کی تھی 1000 رکعت جس نے خود نظر مان کے اپنے ذمہ لازم کی اور پھر وہ 1000 رکعت پڑھ بھی نہ سکے رعایت بھی نہیں کی تو یہ ڈبل مذمت ہے یہ اس کی ڈبل مصیبت. اب سمجھو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ترک دنیا اپنے اوپر لازم کی تھی, بال بازے دی کر ترک دنیا کی نظر مانی تھی, ہمارا حکم نہیں تھا, ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی, انہوں نے اپنے ذمہ ترک دنیا کو لازم کیا اور تبتل رحمانیت کو لازم کیا اور پھر اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے. جی اس سے کیا نکلے گا؟ رحمانیت کی مذمت نکلے گی, رحمانیت کی مذمت نکلے گی ایک, اور دوسرا ایک آدمی جو بطور نظر کے اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے اس کی رعایت پھر نہ کر سکے تو اس کی بھی کیا نکلے گی؟ مذمت. یہ معنی سب کو سمجھ آ گیا. اب دوسرا معنی جو آپ کے پرانے پاک پر لکھا ہے اس کو سمجھو. رحمانیت اور گھاڑ لی انہوں نے رحمانیت, گھاڑ لی انہوں نے رحمانیت ہیں, ایک سادہ اوہا ہیں, بدعت نکالی انہوں نے, ترک دنیا جو نیا نکالا تھا انہوں نے, نیچے کیا لکھا ہے؟ ذمے اول اختراع بدعت, بدعت کے اختراع پر پہلا ذمے, ایک سادہ اوہ وہ بزرگ لے رہے ہیں بدعت نکالنے کے معنی میں, بدعت نکالی انہوں نے, ماں کا سب نہ جو ہم نے ان پر وہ بدعت فرض نہیں کی تھی. یہ تاکید ہے اب سادہ روحا کی, انہوں نے ایک نئی چیز نکالی ترک دنیا, ماں کا سب نہ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی, لب سے با آئے غرض بدعت, بدعت کی غرض کیا تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا مندگی تلاش کرنا, فمارعوها سمے دو, بس انہوں نے رعایت ہی نہیں کی اس کی جیسا کہ رعایت کرنے کا حق تھا, رعایت کرنے کا حق تھا. اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ او بزرگو عیسائیوں نے ایک بدعت نکالی. کیا مصیبت ہے؟ عیسائیوں نے ایک بدعت نکالی ترک دنیا, حالانکہ اللہ کا یہ حکم نہیں تھا, پھر وہ اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے ترک دنیا کی, یہ رعایت کرنی چاہیے تھی انہوں نے رعایت نہیں کی, یہ معنی ہے. اس معنی کو لیا بریلویوں نے اور غلام رسول شہیدی نے وغیرہ, انہوں نے کہا دیکھو عیسائیوں نے ایک بدعت حسنہ نکالی تھی. کیا نکالی تھی؟ رحمانیت بدعت حسنہ, ایک اچھی بدعت نکالی تھی, پھر وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے, رعایت نہیں کر سکے تو اللہ نے ان پر جو زجر کیا ہے رد کیا ہے کہ جب بدعت نکالی تھی تو پھر اس بدعت پہ عمل کرتے, انہوں نے اس بدعت پہ عمل نہ کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹ دی کہ مارا ہو حق کا رعایت ہے, کہ انہوں نے بدعت حسنہ نکالی لیکن بدعت حسنہ کی انہوں نے رعایت نہیں کی. مقصد یہ تھا یا تو نکالتے نہیں یہ بدعت حسنہ, جب یہ بدعت حسنہ نکالی تو پھر پورا کرتے اس کو پھر چھوڑ دینا, جس کو انہوں نے لیا اسی معنی کو جو آپ کے میں نے سور لکھا ہے, اور اسی کو آگے لے کر انہوں نے لے آیا کہ نبوی کہتا ہے بدعت کی چھ قسمیں ہیں, فتح الباری والا کہتا ہے بدعت کی فلانی قسمیں ہیں, بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے, بدعت فلانی ہے, یہ تقسیم نکالی جہاں سے. اب آپ کا غور ہو تو میں کچھ عرض کروں. ہم کہتے ہیں یہی معنی بھی ہم کر لیں تب بھی بریلویوں کے گھر میں کچھ چیز نہیں, جہاں تک بدعت کی بات ہے وہ اللہ کے فضل سے پورے مفصل آ چکی ہے, بہترین کلو بدعت اللہ, سنگرا دلیلیں میں نے پیش کی تھی کہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں, اگر آپ کو یاد ہو تو پوری 15 دلائل بیان ہوئے تھے, 10 احادیث اور 5 آیات, یہ آپ کے پاس آ چکی ہے کہ بدعت حسنہ نام کی کوئی بدعت نہیں. اب یہاں کہتے ہیں استدلال, وہاں کہتے ہیں یہ جہاں جو آیا نا پما رہا حد کا رعایت, یہاں پر ضم ان کا اسی فطر پر ہے, دم اسی ابتدا ہا پر ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو نکالی فطر اور پھر فطر کے بھی وفادار نہیں رہے. یہ نہیں مانا کہ فطر تو پورا کرنے چاہیے تھا, کی ہے فطر اور فطر کے بھی جیسے پیغمبر کے طریقے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا اور ایک نئی بدعت نکالی رحمانیت, فما رہو ہاں حق رعایت اس بدعت کے ساتھ بھی وفا کر سکے نہیں. جیسے بریلے ہیں انہوں نے نکالا جلوس 12 ربیع الاول کا کی بدعت. اب جلوس کو تو صحیح نکالتے, جلوس کی بھی رعایت نہیں رکھ سکے, وہاں لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھا کر دیا اور اس کی بھی صحیح رعایت نہیں کر سکے, اپنی بدعت کو بھی سنبھال نہیں سکے. تجھے اس لحاظ سے غم ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ جب بدعت نکالی تھی تو اس پر پکے رہتے. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو. ہاں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب اس کا ایک مطلب ہے مار آؤ حق کا رعایا تہا, کہ اللہ تعالیٰ مذمت کرے کہ انہوں نے بدعت نکالی پھر اس کی رعایت نہیں کی, یعنی رعایت کرنی چاہیے تھی, یہ معنی ہو. میں کہتا ہوں یہ معنی نہیں, معنی یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایک تو نکالی بدعت اور بدعت نکال کے پیمان نبھا بدعت کے ساتھ بھی نہیں سکے, یہ معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. ایک نمبر دو رہ گیا مسئلہ وہ سعیدی وغیرہ, اس نے تقریباً 21 کے قریب عبادتیں لایا بزرگوں کی, کہ ایک بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے ایک بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے, اکابر کی عبادتیں اور غیر مقلدوں کی عبادتیں بھی اور دیوبندیوں کی عبادتیں بھی اور دوسرے حضرات کی عبادتیں بھی. تو ہم کہتے ہیں 21 عبادتیں کیا, 21,000 عبادتیں بھی لے آ رسول پاک کے کلام کے مقابلے 21,000 عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آپ فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ, ہر بدعت ضلالت ہے. اگرچہ لوگ کہتے ہوں یہ بدعت حسنہ ہے تب بھی وہ کیا ہوگی ضلالت. یہ تو آپ 21,000 عبارت لے آ اور ہم سب کو گٹر میں ماریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی بزرگ کے کلام کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہر ایک کا کلام چھوڑا جا سکتا ہے لیکن رسول پاک کا کلام نہیں چھوڑا جا سکتا, یہ ایک بات. دوسری علاوہ تسلیم, وہ جن بزرگوں کی عبارتیں پیش کر رہا ہے بزرگ بدعت لغوی کی تقسیم کر رہے ہیں. لغوی ابن حجر کستلانی سخاوی اور یہ آپ کے عین الہدایہ اور اشرف الہدایہ یا جتنے یہ شوہات وغیرہ وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے, وہ کون سی بدعت حسنہ ہے؟ بدعت لغوی. لغوی بدعت حسنہ جو شرعی بدعت ہے فتین احداث فتین, یہ حسنہ نہیں. پیغمبر شریعت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو پیغمبر نے کلو بدعت دلالہ کہہ کے ہر شرعی بدعت کو دلالت قرار دیا, اور جہاں بدعت حسنہ وہ مطلق نئی چیز کے معنی میں انہوں نے کہہ دیا کہ لغت کے اعتبار سے کچھ چیزیں نئی اچھی ہوتی ہیں اور کچھ نئی چیزیں بری ہوتی ہے. موٹر سائیکل صحیح ہو تو اچھا بدعت لغوی حسنہ ہوگا اور پٹرول زیادہ کھاتا ہو تو صحیح ہوگا. تو انہوں نے کہا وہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت لغوی نہ کہ بدعت, بولو بولو بدعت لغوی نہ کہ بدعت شرعی. تقسیم بدعت لغوی کی ہے اور جھگڑا بدعت شرعی میں ہے. ریلویوں اور ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ بدعت شری میں. اور بزرگوں نے تقسیم کیا ہے کس میں؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شلوار کی جگہ پہ قمیض پہن لے اور قمیض کی جگہ پہ شلوار پہن لے, اس کو بے وقوف وہ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ بدعت لغوی کی کر رہے ہیں اور تو ان کی لغت والی تقسیم کو فٹ کر رہا ہے بدعت شریعہ پر. جیسا کم از کم کما علماء الیہود, یا قلب الاماہر جہود، یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آیت اچھی طرح سمجھو. پہلی صورت میں جو میں نے پہلی تقریر کی اس پر اشکال ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کی مثال ہے کہ اس انہوں نے بطور نظر کے رابانیت کو اپنے اوپر لازم کیا، جیسے کوئی بطور نظر کے نماز کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے اور پھر اس نظر کو پورا بھی نہیں کر سکے، حالانکہ نظر کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا معنی کہ انہوں نے نئی بدعت نکالی تھی، ما کتبناها علیہم، نئی فرض کی تھی ہم نے وہ بدعت اوپر ان کے، دل ابتغاء رضوان اللہ، مگر جہاں دونوں، جہاں پر بھی دونوں بن سکتے ہیں، استثناء منقطع کا معنی تو سمجھ گئے ہو، اب متصل کا معنی بھی سمجھ لو. اے اللہ فرماتے ہیں ما کتبناها علیہم، نہیں لکھی تھی ہم نے اوپر ان کے رحمانیت، الا ابتغاء، مگر ہم نے لکھی تھی ان پر رضوان اللہ، ہم نے ان پہ خدا کی رضا حاصل کرنا لکھا تھا، رحمانیت نہیں لکھی تھی. اس صورت میں مستثنا متصل بن جائے گی. پھر معنی کر رہا ہوں، ما کتبناها، نہیں لکھا تھا ہم نے اوپر ان کے، الا ابتغاء، مگر تلاش کرنا اللہ کی رضا کا، ہم نے ان پہ رحمانیت نہیں لکھی تھی مگر اللہ کی رضا کرنا لکھی تھی، کہ اللہ کو راضی کرو. انہوں نے رحمانیت کو خود اپنے ذمہ لازم کر لیا. مستثنا متصل لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اس نے بات چلائی. یہ جتنے لوگ ہیں نا، آپ یقین کریں ان کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا. جبریل بھی غلام رسول سعیدی نے تفسیر تو لکھ ڈالی لیکن ترجمہ نہیں کر سکتا صحیح، کہ آیت کو لگانا کیسے. اب وہ کہتے ہیں مستثنا متصل بنائے، ہمارا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں متصل بنا لو تمہارا پھر بھی کچھ نہیں بنتا. پھر بھی کیا معنی ہوگا کہ نہیں لکھا تھا، نہیں ہم نے فرض کی تھی رحمانیت ان پر، مگر ہم نے فرض کی تھی ان پر اللہ کی رضا حاصل کر. متصل بناؤ تب بھی کوئی مانا جانا ان کی تائید میں نہیں. تینوں باتیں سمجھ آ گئے، آپ دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا ہتھیار جہاں سے وہ پکڑتے ہیں. فآتینا الذین آمنوا، یہاں پر پھر لے آیا خرابی بدعت ہے، نعمت البدع. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ خرابی، انہوں نے کہا یہ اچھی بدعت ہے، حضرت بدعت حسنہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا بدعت صحابی کے قول کو کہتے ہیں، صحابہ پر بدعت کا اطلاق کرنے والا خود بیدان ہے. صحابہ کا اسوہ حسنہ وہ سنت ہے یا بدعت؟ پھر نعمت البدع کا کیا معنی ہوگا؟ نعمت البدع کا معنی ہے تجدید سنت. ہاں کیا معنی ہے تجدید؟ یہاں جو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں نا نعمت البدع سمجھو، کیا معنی ہے؟ تجدید السنت. نعمت البدع، بدع بھی معنی تجدید ہے، اور نعمت سے بلا سنت ہے. اور کوئی پتہ نہیں آپ کو لگ رہا میں ایسے ہی بات کر رہا. نعمت البدع کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ تجدید السنت. سنت کہاں سے آیا؟ نعمت سے. اور بدع کا معنی لغوی تجدید، تجدید السنت ہے. اور وجہ دلیل یہ ہے کہ تراویح نبی پاک نے پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ پھر بدعت کیسی؟ نبی پاک علیہ السلام نے تراویح پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی، تین دن پڑھائی. آپ سے ثبوت ہے حضرت صدیق اکبر کے اول زمانے میں لوگ منفرد ہو کے پڑھتے رہے. فاروق اعظم نے جب ان کو پھر جماعت پہ کسا کیا تو آپ نے فرمایا، جب اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا تجدید سنت ہے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا، اسی سنت کی میں نے تجدید کی ہے. ہاں، جس کا ماخذ بھی ایسا کہ پوری بریلویت الٹی پڑ گئے. احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ میں یہی بات ہے. احمد رضا خان نے نعمت البدع کا معنی کیا تجدید السنت، سنت کی تجدید. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. اور بات بھی اس نے صحیح کی کہ حضرت عمر کی جو بات تھی وہ نبی پاک کی سنت کی تجدید تھی, نہ کہ کوئی بدعت تھی. یہ اس لیے راوی کی یہ جماعت کے کیا بنے گی, نعمت البدع کا کیا معنی ہوگا, کیسے معنی, کیا استدلال کرو گے, تجدید بدعا, تجدید کے معنی میں اور نعمہ, اس لیے کہ یہ نبی پاک کا طریقہ تھا, یہ آپ کے طریقے کی تجدید ہے. اور لایا من سن بالاسلام سنت حسنہ, من سن بالاسلام سنت حسنہ, جو اسلام میں اچھا طریقہ نکالے اس کو بھی ثواب ہوگا, بعد والوں کو بھی ثواب ہوگا. اچھا طریقہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بدعت حسنہ کا وجود ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے من سن سنت سنت حسنہ. تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں بھائی, جواب کے کم از کم دلیل پیش کرتے ہوئے تو شرم بھی کرنی چاہیے. حدیث میں آ رہا ہے من سن سنت حسنہ, اور ملا کہتا رہا کہہ رہا ہے بدعت حسنہ. بعض لفظ بدعت حسنہ کے نہیں, کیا لفظ ہے من سن سنت حسنہ, جو اچھی سنت جاری کرے, اور اس سے کیا نکال رہا ہے من سن بدعت حسنہ. اور سنت جاری کرنا وہاں پر مطلب ہے دوسری حدیث سے وضاحت کی کہ اللہ دینا جو حجون سنتی بادما امیتر سنت حسنہ, کہ بدتے مٹا کر میری سنت کو جو زندہ کرے گا اس کو شو شہید کا ثواب ملے گا, اس کو اجر ملے گا. مثلا جنازے کے بعد متصل دعا والی بدعت, اس کو کوئی مٹا کر جو یوں نہ سنتی اور جنازے کو میری سنت کے مطابق کر دے گا, اسی طرح غیر مقلدوں والا جنازہ نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں, جاری جنازہ وہ اور ان کی ترتیب کسی حدیث میں نہیں, جو اس کو ختم کر کے سنت کے مطابق جنازہ پڑھے گا اور بدعات کو ختم کرے گا اس کو اجر ملے گا, اجر و من عاملہ بھی ہی, اور قیامت تک جو لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا بھی اس کو اجر ملے گا, بدعت کو مٹانے والا ہو. یہ من سنہ پھر اسلام سنت حسنہ, یہ مراد کیا ہے, نبی کا طریقہ احیاء سنت, جو سنت کو زندہ کرے گا اور بدعت کو مٹائے گا اس کے لیے اجر ہوگا. بس یہ کل کائنات ہے بدعت حسنہ کے ثبوت کی ایک یہ آیت, اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ آگے جا کے گفتگو کر دوں گا. اس آیت کا معنی بھی آ گیا بدعت حسنہ پر, نعمت البدع کا جواب بھی دندان شکن جواب ہو گیا جس کی ان کے پاس تعبیر ہی کوئی نہیں. اور نمبر تین من سنہ بالاسلام سنت حسنہ کا جواب بھی ہو گیا. اب یہ بات پوری ہو گئی جو بریلوی پیش کرتے ہیں بدعت حسنہ کے ثبوت پر. ایک تیسری بات بھی سمجھ لو, تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض سعیدی والا معنی لے لیا جائے کہ انہیں اس بدعت کی رعایت کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے نہیں کی, تب بھی بریلویت کا یہ مستدل نہیں کر سکتی. کیوں کہ وہ بات ہے شریعت عیسوی کی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کر اس بدعت حسنہ کا رگڑا نکال دیا, پھر اتنا کہا جائے گا عیسائیوں میں بدعت حسنہ جائز تھی لیکن مسلمانوں میں کلو بدعت ضلالہ, بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں, اور وہاں عیسائیوں کے مذہب میں بدعت حسنہ جائز تھی. لہذا اب کوئی اگر بدعت حسنہ اسلام کے اندر جائز قرار دیتا ہے تو وہ اصل عیسائی ہے اور خام خام اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ مطلب کس کا ہے, عیسائیوں کا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے شرائع من قبل ناس کے بارے میں تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ شرائع من قبل ناس تب حجت بنے گی کہ ہماری شریعت ان کی تردید نہ کرے. جب ہماری شریعت تردید کر رہی ہے کلو بدعت ضلالہ کے ساتھ, بہر راہ الناس حسنہ کے ساتھ, اور پتہ بھی اونی کے ساتھ, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی کے ساتھ، رسول ہی کے ساتھ، تو جب ہماری شریعت نے بدعت حسنا کی جڑیں اکھیڑ دی تو محمد ہی کہلوا کے بدعت حسنا نہیں بنا سکتا اور اس کو جائز نہیں کرا دے سکتا یا حسن بدعت کے ساتھ نہیں لگا سکتا. اور جو عیسائی ہے وہ بے شک اپنے راہبوں سے اور اپنے پادریوں سے اس آیت سے استدلال کرتا رہے کہ بدعت حسنا جائز تھی. اب سمجھ گئے یا نہیں؟ بریلویوں تو ذرا پہلا سوال کرو، تم عیسائی ہو یا محمدی ہو؟ اگر عیسائی ہو تو پھر نام مرادو ہمیں کیوں خراب کرتے ہو؟ پھر کھل کے کہو، چرچ میں جاؤ. اور اگر محمدی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بدعت ضلالہ، کوئی بدعت حسنا نہیں. اب آ گیا میرا خیال ہے. اب اس پر اگر کسی کو اشکال ہے تو پرچی لکھیں کسی مسئلے پر، ادھر ادھر نہیں. کسی مسئلے پر اگر کوئی اشکال ہے جو میں نے عرض کیا ہے آیت کے متعلقات سے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر سے جب سوال کیا گیا ترابی کے بارے میں، آپ نے بدعت کا لفظ پورا بولا، پھر تو بریلوی ٹھیک کہتے ہیں. واہ، اس کا میرا خیال ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بدعت کا لغوی معنی کیا. جب بدعت کی بات تھی تو حضرت صاحب لیٹرین میں تھے، ہاں، یا باہر کہیں کرسیوں پہ بیٹھا ہوگا اور بے حیا پھر اب پرچی لکھ رہا ہے. ہاں بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بھی جاری جنازہ کے قائل تھے. پہلی بات تو ہے سبحانہ کا حاضہ بہتان عظیم، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب بھی بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن شاہ صاحب کا عمل بھی شریف دلیل ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، شیخ القرآن ہو، عنایت اللہ شاہ ہو، مولانا حسین علی ہو، اور کوئی اور ہو، ان کا احترام ادب ہے. اولیاء اللہ ہیں، دین کے خادم تھے، لیکن ان کا نہ قول شریعت ہے نہ عمل شریعت ہے. شریعت فقط نام ہے سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کم از کم وہ چیز پیش کرو جو شریع دلیل بنی. اس دورے میں اتنا سیکھ جاؤ نا بھائی، شرح دلائل شرح کے کتنے ہیں پھر بھی آپ کی ہمت ہے. دلائل شرح کے اور عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی، جو آپ کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اس شہید سے کون سا شہید مراد ہے؟ جو بریلویوں کے ہاتھوں شہید ہوگا اور شیعوں کے ہاتھوں شہید ہوگا. ہاں، کھانے پینے والا شہید کہتے، کون سا شہید مراد ہے؟ بدعت حقیقی، بدعت اضافی. بھائی میں نے جو بات کی ہے بدعت حسنہ پر، اس پہ پرچی لکھو. حقیقی اضافی فقط ہوا تو آ جائے گی، نہ ہوا تو پھر کبھی. نعمت کا معنی تجدید سنہ احمد رضا کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے؟ خود آل لغت ندی استماعات آخر تو بدعہ من الرسل. جب وہ بدعت چلی بنتی نہیں ہے پہلے صحابی، وہ بدعت لغوی ہے تو اس کا اس کے علاوہ معنی بن ہی کوئی نہیں سکتا. احمد رضا کا تو ہم نے بریلویوں کے لیے وہ بات کر دی، ورنہ شاطبی کا میں نے حوالہ دیا تھا. بدعت لغوی اس کو کہتے ہیں، ہاں اللہ جانے، بدعت لغوی اللہ جانے کس کو کہتے ہیں. الاختراع بلا مثال سابقین، نو ایجاد کی لغت میں. اور پھر آپ کو پوری بات سمجھائی کہ شریف بدعت کا تعلق پھر دین کے ساتھ ہے اور اس کا اطلاق بعض صحابہ کے ساتھ ہے. ہاں، وہ تو بلدی نتبا بے احسان کے درجہ میں. سنت سے مراد طریقہ ہے، حقیقی سنت نبوی نہیں. یہی تو بات کہہ رہا ہوں نا، سنتن حسنا. پتہ نہیں آپ کو دماغ صحیح ہے یا نہیں. میں نے کیا اس پر کہا؟ اللہ دینا جو حجونا سنتی، یہ سنت حسنہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ نبی کی سنت ہے. اچھا طریقہ کیا کہتے ہیں؟ سنت کا معنی طریقہ ہے، حقیقی سنت نبوی نہیں ہے، بے وقوف. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حقیقی سنت نبوی ہے اللہ دینا شو یونا سے انتظار کیا، سنتی اور سنت حسنا اچھا طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، وہ نبی کا طریقہ ہے. اگر ایک مرتبہ 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو جائز ہے، بالکل نہ پڑھے تب بھی جائز ہے. بالکل نہ پڑھے کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ بالکل جو تراویح میں پڑھے کون صاف فتوا لگائیں گے؟ ناجائز ہے. بالکل نہ پڑھے، لیکن اگر سنت ادا کرنی ہے تو پھر 20 پڑھنی پڑے. جس کا نام ترابی ہے وہ 20 ہے. ہاں تھوڑی سی بات میں کروں گا تنقیحات ترابی کی، لمبے آپ دلائل کی بات سنیں، چند مسائل کی تنقیح کروں گا، ان میں ترابی بھی ہے کہ اصل باب نزاع کیا ہے. تو بھائی ترابی غیر مکلفوں کو آپ چیلنج کریں کہ ایک حدیث پیش کر دیں جس میں ترابی کا لفظ اور سنت صحیح ہو. ترابی والا تم جو نماز ترابی کہتے ہو کوئی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ترابی کا ذکر ہو، ایک بھی نہیں. جس میں ترابی کا ذکر ہے اس میں 20 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، یہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں اس حدیث کے علاوہ تم حدیث پیش کرو ترابی کا لفظ اور صحیح سند کے ساتھ پیش کرو. ترابی کا وجود ہی نہیں، انہوں نے پھر کہہ دیا نہیں تحجد کا نام ترابی ہے. لیکن ترابی کا نام کہاں پہ آیا؟ ہر نماز کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تحجد نام ہے، صلاۃ ظہر نام ہے، صلاۃ قصبو نام ہے، صلاۃ وتر نام ہے، صلاۃ عید نام ہے، لیکن صلاۃ ترابی، اس ترابی کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے کہتے ہو صلاۃ ترابی، اگر ایک ہی آپ بات یہ ذہن میں رکھ لینا، دنیا کے غیر مقلدین کو چیلنج کریں کہ ہر نماز کا ایک نام ہے، صلاۃ ترابی حدیث پیش کر، سند صحیح کہ اس نماز کو ترابی کہا گیا ہو، سند صحیح ہو. لا حدیث کوئی نہیں، جس کو تو ضعیف کہتا ہے اس میں 20 کی بات ہے، اور ترابی ثابت ہی صرف وہاں سے، اس کے علاوہ ثبوت ہی کوئی ترابی کا، لفظ ترابی کا بھی کوئی نہیں. ہاں تو وہاں پورا رجسٹر لکھوا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اشاعت والے مدرسوں میں بیٹھ کر فتوے لگانے کے شعر ہیں یاد. یہ تو خیر ہر ایک کے سامنے یہ چیز کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں بھائی اشاعت والے کیا کر رہے ہیں؟ جو اشاعتیوں کے قریب بیٹھے گا سمجھ جائے گا کیا کر رہے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ صرف استنجا کرنے کے شعر ہیں. استنجا کرنے اور صرف روٹی کمانے کھانے، کمانے بھی نہیں کھانے کے شعر ہیں، نہ قرآن سمجھنے کے نہ مسئلہ بیان کرنے کے. غیر مقلدین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت بجماعت نہیں پڑھا. اس پر پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا. ہماری دلیل صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں اگر نبی 20 نہ پڑھتے تو صحابہ کبھی بھی 20 نہ پڑھتے، کیونکہ صحابہ کو حکم تھا اتبعوا لی. کچھ سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کا حکم کیا تھا؟ اتبعوا لی. اب سارے صحابہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں اور صحابہ 8 پڑھی. ہم کہتے ہیں جب صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں تو یہ بات کی دلیل ہے کہ نبی نے 20 پڑھی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیونکہ صحابہ کو تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی پر حضرت عمر کا عمل تھا یا نہیں؟ دیگر صحابہ کا تھا یا نہیں؟ اگر کہو صحابہ کا اتبعونی پر عمل تھا پھر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے پیچھے 20 پڑھ کے 20 کی جماعت کریں گے. اور اگر صحابہ نبی کی شریعت کو بدلنے والے تھے تو پھر ایمان، تیرے ایمان پہ بات ہوگی کہ تو خمینی کی نسل ہے یا نذیر حسین دہلوی کی. پھر اس سے پھر موضوع چینج ہو جائے گا. اگر صحابہ نبی کے کتا گئے تھے پھر تو نذیر حسین دہلوی کا بیٹا ہے اور تجھ سے بات شرابی بھی ہوگی. اور اگر تو کہتا ہے صحابہ نے نبی کی شریعت بدل دی, اتباع چھوڑ دی, قرآن کے سارے کٹھے ہو کے نبی نے آج شرابیاں پڑھی تھی, صحابہ نے پیر کی بدعت شروع کر دی اور نبی کا طریقہ انہوں نے سب نے چھوڑ دیا, کسی نے نکیر بھی نہیں کی, پھر ہماری تیری گفتگو اس حیثیت سے ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں اور تو خمینی کی نسل اور اولاد ہے اور صحابہ کے بے دین ہونے کا مدعی ہے, اس لیے اب ایمان صحابہ کی بات چلے گی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بھائی ایک بات اور بھی ہے کوئی؟ ادھر پڑی ہے, آج آپ کا دل نہیں ہے پڑھنے پہ. ابن عابدین شامی بدعت حسنہ کا قائل تھے. میں نے کہا وہ بدعت لغوی بزرگو, یہی تو بات میں نے کی ہے. نبوی بھی, کسلانی بھی, فضل باری والا بھی, میں نے اور بھی حوالے دیے, وہ بدعت لغوی کی تقسیم کے قائل ہیں اور ہم منکر ہیں بدعت شرعی. آپ نے کتنی رکعت تراویح پڑھی تھی؟ کوئی بات, جتنی صحابہ نے پڑھی تھی ہمارا تو اعتماد ہے آپ نے بھی اتنی پڑھی تھی. اور ابن عباس کہتا ہے 20 ترابیاں پڑھی تھی, 20 ترابیاں. ابن عباس جو مرفوع حدیث ہے اس میں ایک رابی ہے جس پر لوگوں نے کلام کیا, لیکن رابی پر کیا کلام رہے گا جب سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے 20 پر, تو پھر رابی تو ضعیف ہو یا جو بھی ہو متن حدیث کا صحیح ہو گیا تعامل صحابہ کے ساتھ. کیا جب ترابی نبی سے ثابت نہیں تو سنت کہے؟ ہاں سنت کہے گا, کیونکہ سنت کے اطلاق سنت نبوی و سنت الخلفاء الراشدین, صحابہ کا فعل بھی کیا ہے؟ سنت ہے. یہی تو بات ہے نا, میں کہتا ہوں آپ سو کر سبق کرتے ہیں, یہ تو پوری بات ہو چکی ہے. آپ قرآن بیان کرنے کا انداز پتنی کیے کیا ہے؟ ہاں بھائی مسئلہ ترابی اور نماز حنفیہ پر بات کریں. ہم بہت دور سے آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, تو ایک سال میرے پاس رہیں, میں آپ کو سارے مسائل کی گفتگو کرا دوں گا. اور اس لیے غیر مقلدیت کے مسائل یاد رکھو, یہ تب ہو سکتے ہیں کہ کوئی حدیث کی کتاب سامنے ہو, کیونکہ سارا ان کا تعلق کلا حدیث کے ساتھ ہے. اب ہمارے پاس پرانے پاک ہیں, اب یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں آلے حدیثوں کی ساری باتیں, وہ مسئلہ ہی حدیث کا ہے. اس لیے میں عجیب سمجھتا ہوں, اس لیے ان کے پر کم مسائل پڑھائے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہے, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن یہ چونکہ بات حدیث کی ہے تو حدیث کی کوئی کتاب پڑھو, مشکات پڑھو یا کوئی پڑھو, اس میں پوری بات ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے حنفیہ؟ جو شخص نہیں پڑھتا تراوی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ جو منکر ہے وہ تو فاسق ہے, اور جو تارک بلا عذر ہے وہ آپ کے علماء کے نزدیک گناہگار ہے, ہمارے نزدیک نہیں. ہاں تارک بلا عذر آپ کے علماء کہتے ہیں, آپ کو فتویٰ آپ کے علماء کا سنا رہا ہوں. تراوی سنت موقدہ ہے یا نہیں؟ آپ کے علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے, آپ کے حضرات علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے. دلیل بھی انہی سے لینا, اور ہے بھی سنت موقدہ آپ لوگوں کے علماء کے نزدیک. اجماع صحابہ کس پر؟ سنت موقدہ ہونے پر. سنت موقدہ ہونے پر تو ایک صحابی کا قول بھی نہیں, حضرت عمر خود جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, حضرت عمر علیحدہ نماز پڑھتے تھے, بلکہ حضرت عمر نے یہ بھی کہا ہے کہ تہجد پڑھنا اس تراوی سے پڑھنے سے بہتر ہے. تہجد پڑھو تو تہجد پڑھنا تراوی کی نسبت بہتر ہے. لیکن ہم آپ کے ذہن کو نہیں بدلتے, آپ کے لیے فتوا ہوئی ہے جو آپ کے علماء ہیں, انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے, لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے, اصل مسئلہ کچھ اور ہے. لیکن اس اصل مسئلے کو ہم ایک نئی راہ اختیار نہیں کرتے. آپ پڑھتے ہیں ثواب ہوگا, پڑھتے رہیں, اور یہ نہیں ہے کہ تراوی چھوڑ دیں. تراوی سنت سے ثابت ہے. راوی کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے. آگے اس کا حکم کیا ہے؟ آپ کے علماء کے نزدیک یہ سنت محققہ ہے، ہمارے نزدیک اس کا سنت محققہ ہونا ابھی تک ثابت نہیں ہوا. سنت ہے لیکن سنت محققہ ہونا ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اور خود بہت سارے صحابہ کرام وہ تہجد پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے ہی نہیں تھے، بہت سارے صحابہ. اور حضرت عمر خود بھی کہتے تھے تہجد پڑھ لو تو بہتر ہے، تراویح پڑھ لو تو بہتر ہے. یہ اور حضرت عمر خود بھی علیحدہ پڑھتے تھے. چلو بہرحال یہ ایک اپنے مقام کا مسئلہ ہے. تو آپ نے جمعہ کے خطبے میں فرمایا تھا کہ مشرق کی طبیعت سے جو سحری افطاری کرے اسے منہ باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں. مشرق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر وہ مشرق مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام سے ذبح نہیں کرتا، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ مراد اہل کتاب مشرق تھے جیسے بریلوی وغیرہ، کون کہتا ہے بریلوی اہل کتاب ہیں؟ کس نے کہا ہے بریلوی اہل کتاب ہیں؟ بات ہے بریلوی اہل کتاب ہیں. ہاں بھائی، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. آپ بتائیں اپنے اکابرین اشاعت کے بارے میں جو فرماتے تھے اہل کتاب ہیں، اصل یہ رکا لکھنے والا کوئی اصلی شیطان ہے؟ رکے کا انداز بھی بتا دیتا ہے نا کہ کتنے درجے کا اس میں شیطنت گھسی ہوئی ہے. یہ اصل کوئی شیطان ہے اور جہاں گھسا ہوا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے نا تو اس کی میں طبیعہ ادھر ہی حلال کر دوں. گندا لفظ بھی ایسے لکھے نا، لفظ پتہ چلتا ہے کہ لفظ لفظ سے اس کی شیطانی ٹپک رہی ہے. بعض شیطنت میں اتنے کامل ہوتے ہیں اور بدقسمتی میں کہ ان کا آواز آدمی موبائل پہ بھی سنے نا ایک دفعہ سلام بھی ان کا ایسے لگتا ہے. اور یہ بھی تحریر کا لفظ لفظ بتاتا ہے کہ جو اثر رکا یہ لکھنے والا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی انہی میں ہے جن کا ذریعہ ٹھیک نہیں ہے، لگتا انہی میں سے. اچھا بہرحال طبیعت کا مسئلہ وہ سورہ مائدہ میں ہے، وہ رہ گیا. فقط اختہ مجموع فتاوا، مجموع فتاوا والا خود اختہ. یہ مجموع فتاوا میں مجموع فتاوے والی کون سی بات حجت ہے؟ ہمارے علماء کو کون ہے؟ آپ کے علماء کون ہیں؟ آپ اپنے علماء سنبھالیں، ہمارے علماء مولانا امام ابو حنیفہ صاحب ہیں، اور مولانا ابو یوسف صاحب، اور مولانا محمد صاحب، اور مولانا دوبر صاحب، یہ ہمارے علماء ہیں. اور آپ کے علماء ہر سجیل کا خطیب ہیں. آپ کا علماء یا قدوری کا دو دفعہ جو قدوری پڑھنے والا مفتی ہے، آپ کا علماء وہ ہے. شب برات کی بات کوئی شخص 3 رکعت کی بجائے 8 رکعت پڑھے تراوی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 8 رکعت تراوی نہیں ہے، 8 رکعت پڑھے گا تراوی نہیں، تراوی ہے ہی 20 رکعت، 8 رکعت تراوی نہیں. ہاں عقیدہ صحیح ہے تو نفلے ہو جائیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے تراوی پڑھی ہے. تراوی نام ہی 20 رکعتوں کا ہے. 8 رکعت نوافل پڑھے یا جو کرے، ہاں وہ 36 نہیں ہے تراوی، وہ درمیان میں نوافل ہے، 20 رکعت کا قائل ہے. پڑھنے چڑھنے والا ایک بھی نہیں بیٹھا. آپ نے سنا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ چوتھی قطار میں ایک لڑکا بیٹھا ہے آپ کے بالکل سامنے، اول سے اب تک نیک میں مصروف ہے. کون ہے؟ کھڑا ہو گئی، کس کے بارے میں لکھی پرچی؟ کون ہے لڑکا جس نے پرچی لکھی ہے؟ کس کے بارے میں لکھی؟ ذرا کھڑا ہو، نیٹ والا کون ہے چوتھی؟ ہاں شاباش کھڑا ہو پتہ چلے. ہاں جس نے پرچی لکھی ہے نا وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے. وہ ذرا بتائے کون لڑکا ہے نیٹ والا؟ جلدی جلدی جلدی. وہ جلدی بتاؤ کون ہے نیٹ چلانے والا؟ حالے آپ کی ایمانداری پرچی لکھنے والا بھی اب خود تکیہ باز بن گیا. جس نے پرچی لکھی ہے وہ ذرا بولے کون ہے ادھر بےمان جو نیٹ پر کھیل رہا ہے؟ ایسے گدھے کو میں دیکھوں ادھر سبز میں بیٹھ کے نیٹ چلانے والا؟ ہاں شاہ بھائی ذرا بتاؤ. مجھے ایک دفعہ پتہ چل جائے اس کا تو سبق میں ایسا شیطان ابلیس بیٹھا ہوا ہے. قرآن پاک کی جگہ پہ نیٹ اگر چل رہا ہے تو ایسے خنزیر کو ادھر بھی میں اس کو ٹھکانے لگا ہوں کون ہے وہ؟ ہاں بھائی کون ہے ذرا بتاؤ؟ کون ہے کون؟ جو ہے اس کو کھڑا کرو. جو بھی ہے اس کو کھڑا کرو ذرا. کھڑا کرو. ایسا خنزیر ہمارے درس میں ہے کیسے؟ کون ہے نیٹ دیکھنے والا؟ وہ ایسے کہتے ہو اس کو میں کہہ رہا ہوں کھڑا کرو جو ہے. کیسے سمسی میں بھائی اگر کوئی ایسا ساتھی ہے نیٹ دیکھنے والا تو یہ آپ کی مہربانی کو مجھے دکھاؤ. کیونکہ ایسے خنزیر کو جہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو یہ نیٹ شیٹ یا موبائل پیچھے رابطے شیطانیاں کرتے ہیں ایسا خبیص اس کو ایک دفعہ مجھے ذرا آپ متعین کر دیں پھر دیکھیں بھائی اس کے ساتھ کیا بنتا ہے. اس کو میں وہ سزا دوں شاید منکر نکیر بھی نہ دے اس کو. لیکن آپ اس دل میں ایسے پرچی لکھتے ہیں اور پھر خاموش ہیں. ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے جنازہ بل چار تالم انہا سننا. پھر کیا ہے ابن عباس کس کو کہہ رہے تھے؟ تالم صحابہ کو. یہ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا. معلوم ہوتا ہے معروف طریقہ ہے ہی نہیں. صحابہ کے علم میں نہیں. سب کہتے ہیں کہ تمہیں پتا چلے یہ ایک طریقہ یہ بھی رہا جنازہ پڑھنے کا جارن دعا والا. یہ تو ہماری دلیل ہے. ان کی دلیل کیسے بن گئی؟ صاحب بن یزید صحابی سے روایت ہے کتاب کے زمانہ میں 11 رکعت ترابی پڑھتے تھے. حوالہ ہے الحابی. واہ واہ الحابی. وہ خود مصنف پر بھی حابی ہے. اس کا حوالہ دو. آپ نے کہا تھا بدعت حقیقی بدعت اضافی اعتقادی. کہا تو بڑا تھا انشاءاللہ زندگی ہے تو جتنی باتیں کی ہیں سب پوری ہو جائیں گی. اب دیکھو یا ایھا الذین آمنوا ترغیب علی القتال. اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. وآمنوا برسولہ اور ایمان لو ساتھ اس کے رسول کے. دے گا تم کو قسط لین دو حصے من رحمت ہی اپنی رحمت سے. اے ایمان والو اتق اللہ ڈرو اللہ سے، جہاں آمنو سے مراد ہے آمنو بے موسیٰ و عیسیٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، نفسانیت اور تعصب کو چھوڑ دو، وآمنو برسول ہی اور ایمان لاؤ اس کے رسول محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھو سمجھو یہ آیت مشکل ہے. کیا میں نے بولا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر ایمان والے مراد لیا جائے آپ لوگ، آگے آمنو کا کوئی معنی نہیں بنتا. اس لیے آمنو کا معنی بے موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، دے گا اللہ تمہیں قبلین ڈبل اجر. اور رجل من آل الکتاب آمن بنبیہ، وہ بڑا حدیث میں، تو ڈبل اجر ملے گا قبلین فر رحمت ہی اپنی رحمت سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا وَعَدَ ثَانِ، اور کر دے گا تمہارے لیے روشنی، تم ال صراط پر تم شونا بھی، تم چلو گے اس نور کے ساتھ اور پکڑ دے گا تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ آیت بھی کافی مشکل ہے جس کا بھی معنی نہیں بن رہا. پہلے سرسری معنی کرو، کیا کرو گے؟ لِاللہ، تاکہ نہ جانے اہل کتاب نہیں قادر اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے. کیا معنی؟ یا نہ جانے اہل کتاب کے نہیں قادر اوپر کسی چیز کے. ہاں بھائی، جس کے چھ توجیحات ہیں مختلف تفسیروں میں، لیکن ہم چھ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ذوق کے مطابق چلیں گے. جہاں پر پہلی ذرا بات سمجھو کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارا امام آ جائے نبی آخر الزمان، ہمارا امام آ جائے نبی آخر الزمان، تو ہم اپنے امام کی قیادت میں جہاد کریں گے. یہ کون کہا کرتے تھے؟ یہودی. ہمارا امام آ جائے، اور وہ امام کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. امام آ جائے تو ہم آپ کی ماہیت میں جہاد کریں گے. آپ ذرا خیال کرو، یہ بات ذہن میں رکھ کے، یہ ترغیب الکتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں او یہودیوں آمنو برسول ہی، وہ امام آ چکا ہے، اس امام پر ایمان لاؤ اور اس امام کی قیادت میں جہاد کرو. امام آ گیا جس امام کو تم مانگتے تھے، وہ امام آ گیا، امام محمد وہ آ گئے، اب ان پر لاؤ ایمان، ایمان لا کے کرو جہاد اور کرو اللہ کا فضل حاصل. لِاللہ یَعْلَمَ، تاکہ نام عقیدہ رکھے اہل کتاب کہ نہیں قادر اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے. کیا مطلب؟ ہم نے اپنا امام محمد الرسول اللہ بھیج دیا تاکہ اہل کتاب یہ عقیدہ نہ رکھے، یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ہمارا امام آتا تو ہم اس کے ساتھ لڑتے، اس کی ماہیت میں لڑتے، وہ امام آ چکا ہے. تاکہ اہل کتاب یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ہم قادر نہیں ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، یعنی ہم خدا کا فضل قتال مال ہوتو سب کرتے کہ ہمارا کوئی امام آتا، ہم نے وہ امام بھیج دیا تاکہ اہل کتاب کا یہ نظریہ ختم ہو جائے. اب او اہل کتاب، ایمان لاؤ امام پر اور جہاد کرو اور اللہ کا فضل حاصل کرو. جی پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے جلدی آئی نہیں ہے، اچھا آ گئی ہے تو آ گئی ہے. دوسری توجیہ لے اللہ کا لا زیدہ ہے, لے اللہ کا لا زیدہ ہے. اب ذرا معنی کرو, لیکن پہلے بات سمجھو. یہودی کہتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کا حق ہے اور بنی اسماعیل میں نبی نہیں ہو سکتا, اس لیے پہلے سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے, یہ انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسماعیل کا نبی بھیج کر, حضرت محمد مصطفیٰ بنی اسماعیل کا نبی بھیج کر یہ کیوں بھیجا ہے؟ لے اللہ یعلم, تاکہ عقیدہ رکھیں, تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ نہیں ہے کافر اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے. نبوت اللہ کا فضل ہے, ہم نے بنی اسماعیل سے نبی بھیج دیا تاکہ یہودیوں کو پت ہو جائے کہ نبوت والی تقسیم پہ وہ ذرا بھی قدرت نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں نہ ہو نبی, لیکن اللہ نے بنی اسماعیل کے آدمی کو نبوت دے کر یہ اس لیے دی ہے تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب یہودی کہ وہ قادر نہیں ہے اللہ کے فضل پر, یعنی تقسیم نبوت ان کے اختیار نہیں ہے, ان کے اختیارات نہیں ہیں. یہ ان الفضل بید اللہ, یہ تقسیم نبوت والا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے بنی اسماعیل میں بھیج دے چاہے بنی اسرائیل میں رکھ دے. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ دو معنی. تیسرا معنی یہ اللہ کا لا زیدہ ہے. لے اللہ کا نہیں, اللہ کا لا زیدہ معنی کیا ہوگا؟ تاکہ نہ عقیدہ رکھیں اہل کتاب کہ وہ قادر ہیں الا شیء من فضل اللہ, وہ قادر ہیں الا شیء من فضل اللہ. کون قادر ہیں؟ نبی پاک اور صحابہ, یہ قادر ہیں من فضل اللہ, اللہ کے فضل میں سے کسی چیز کے. فان الفضل بجد اللہ یوتیہ میں اشا واللہ ذو الفضل العظیم.